yaşan gelin, al yeşil kuşan gelin. Kocan kötü sen güzel, gayret et boşan gelin. Geline bak geline, kezi bana geline. Algın ağlar yaktırmış tombul beyaz eline. Gelin kurban olayım saçların teline. Çağırsan dönüyordum. Aşkından kibrit oldum, üflesen yanıyordum. Geline bak geline, şu keziban geline. Algın ağlar yakınmış tombul beyaz eline. Gelinde kurban olayım saçların teline. Olur. Evvelden söz verip de sonradan dönüş mü olur? Geline bak geline, kezi bana geline.